第四段 Dalet Vatahi isha Vatahi susa Vayomru Yehuda veYosef achiv el haisha Mi at Vatomer haisha Ani yemima Eshet Noach Umi atem Vayomer Yehuda אני יהודה, והוא יוסף אחי הקטון. ויאמר יוסף אחי יהודה אל ימימה, הזאת סוסתך? ותאמר ימימה, לא, איננה סוסתי, סוסת אשת בני היא.